dostępne żarówki LED już od 4,99 za sztukę. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Czwartek, 10 września, minęła 7. Anna Kowalik-Brankacki. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nagroda specjalna polskiego Davos dla Swiatłany Cichanouskiej za walkę na Białorusi. O godność, o wolność, o prawa człowieka, o demokrację. Most pontonowy na Wiśle gotowy, wojsko skończyło pracę. Przed żołnierzami teraz kolejne wyzwanie, tony przepływającej nieczystości, utrzymanie tego wszystkiego. Rury zostaną położone w ciągu 2 tygodni. Piraci drogowi w Chodczy Józefowie na Mazowszu zobaczą na fotoradarze, ile dostaną punktów karnych. Swiatłana Cichanouska z nagrodą specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Liderka białoruskiej opozycji została uhonorowana za działania na rzecz demokracji na Białorusi. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau podkreślał, że opozycjonistka jest wspaniałym symbolem walki o wartości najważniejsze dla Polaków. Swiatłana Cichanouska mówiła, że to nagroda dla wszystkich Białorusinów. Pani Swiatłano, jest pani wspaniałym symbolem walki o wartości nam, Polakom, najdroższe. O godność, o wolność, o prawa człowieka, o demokrację. I'm not Svetlana Tichanowskaja. Nie jestem Swiatłaną Cichanouską, ale jestem każdą osobą w moim kraju, Białorusi. Jestem niezwykle zaszczycona nagrodą, którą otrzymałam. Tak samo jestem zaszczycona każdym mieszkańcem mojego kraju, który pokonał swój strach i zdecydował się walczyć o nasze prawa. For our right. Premier Mateusz Morawiecki podziękował posłom opozycji za wspólne z rządem działania w sprawie Białorusi. Jednolity głos Polski w sprawie demokracji u naszego wschodniego sąsiada jest bardzo ważny, mówił szef rządu, odpowiadając na pytania internautów na jednym z portali społecznościowych. Do tej pory mówimy zasadniczo jednym głosem, a to ważne, bo nasz głos wtedy jest lepiej słyszany na Zachodzie. Także europarlamentarzystom, pani minister Annie Fotydze, panu przewodniczącemu Ryszardowi Legutce i panu przewodniczącemu Robertowi Biedroniowi za ich zaangażowanie i za to, że podtrzymują sprawę białoruską na forum Europarlamentu. To jest bardzo ważne. Bardzo im wszystkim za to dziękuję. Od ponad 2 tygodni program Pierwszy Polskiego Radia emituje specjalne serwisy informacyjne w języku białoruskim. Można ich słuchać 3 razy dziennie, rano po 6:30. Po 12 oraz wieczorem po 22. Wojsko wykonało zadanie. Na Wiśle w Warszawie żołnierze zbudowali most pontonowy. Zakończenie prac potwierdził dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Jarosław Mika, który przeszedł mostem z jednego na drugi brzeg Wisły. Generał podkreśla, że zbudowanie przeprawy, na której będzie rurociąg odprowadzający ścieki do oczyszczalni, nie kończy pracy wojska. Przed żołnierzami teraz kolejne wyzwanie, tony przepływającej nieczystości, utrzymanie tego wszystkiego, ten most cały czas pracuje i tu również normy są określone, kiedy można taki most stawiać, kiedy utrzymywać, no ale przede wszystkim utrzymanie go stabilnie, bo to jest most pływający w zależności od poziomu wody, prędkości nurtu, no i różnych zjawisk atmosferycznych. Zastępczym rurociągiem do Czajki popłyną ścieki z 7 dzielnic lewobrzeżnej Warszawy. Bypass zacznie działać najwcześniej za 2 tygodnie, ocenia wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Jestem przekonany, że w ciągu 2 tygodni, licząc od dziś, zaczniemy tłoczenie. Prace głównie sprowadzają się w tej chwili do prowadzenia zgrzewów, tak aby potem tylko wtoczyć przygotowany rurociąg, podłączyć. Warszawski ratusz w związku z kolejną awarią planuje budowę nowego rurociągu pod dnem Wisły odprowadzającego ścieki do Czajki. Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości dostaną i jaki mandat zapłacą? To zobaczą piraci drogowi w Chodczy Józefowie na Mazowszu. Wyświetlacz z takimi danymi stanął w pobliżu jednej ze szkół. Policja liczy, że zadziała na wyobraźnię. Jest to droga w małej miejscowości. W naszych obserwacji, kiedy byliśmy tam przez kilka godzin, to zauważyliśmy, że jednak kierowcy, widząc to, zdejmują nogę z gazu i naciskają pedał hamulca. Mówi Andrzej Stolarek z policji. Wyświetlacz pokazuje prędkość. Jeśli jest zbyt duża, pojawia się też liczba punktów karnych i wysokość mandatu. 2 piętra wypełnione płytami, ubraniami, plakatami czy parasolami. Wszędzie słynne logo. The Rolling Stones otworzyli butik na londyńskiej Carnaby Street, ulicy, która była centrum tzw. rozkołysanych lat 60. Był czas, gdy stała się najważniejszą rock'n'rollową uliczką świata. Beatlesi, The Kings, Michael Caine, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Mary Quant, mocsi i hippisi, kolorowe stroje, psychodeliczne murale. Brytania stanowiła wtedy popkulturową stolicę świata. Tylko 3 lata, ale jak na tak mały kraj, to imponujące. Mówi polskim radiu historyk Alwin Cenę. Dziś Carnaby jest nieco inna. Komercjalizacja zrobiła swoje, ale zachowała się ważna tradycja zapoczątkowana przez króla Carnaby, pana Johna Stevena, który zmienił ją w uliczkę butików. One nadal tu dominują, a teraz jest też butik Stonesowy. My chodziliśmy tą ulicą nawet zanim stała się sławna. Mick Jagger odkrywa w sobie ducha hipsterskiego w wideo nagranym z okazji otwarcia sklepu. Sklepu pełnego stonesowych kurtek, bluz, nagrań i wisiorków. Jak łatwo się domyślić, dominuje motyw ogromnych ust, również na maseczkach sprzedawców. Bo rock'n'roll rock'n'rollem, ale w pandemii są pewne zasady, których łamać nie można. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Teraz już sport i Mateusz Fusiarz. Tenis na początek i US Open. W środę na Flushing Meadows walczono o półfinały. Już 14 raz w najlepszej czwórce znalazła się Serena Williams, ale znakomitą formą zaimponowała szczególnie Wiktoria Azarenka. Białorusinka, która w trzeciej rundzie nie bez problemu odprawiła naszą Igę Świątek, w ćwierćfinale dosłownie zmiotła z kortu Belgijkę Mertens, wygrywając 6-1, 6-0. Po pierwsze, czuję się bardzo młodo, po drugie uważam, że poruszam się po korcie zdecydowanie lepiej niż w przeszłości. Jestem sprytniejsza i nie odczuwam już takiej presji. Mówiła po meczu Azarenka. W półfinale zagra ona z Serena Williams, która w 3 setach wygrała z Bułgarką Pironkową. Amerykanka zaprezentuje się w swoim 14 w Nowym Jorku półfinale i w spotkaniu z Białorusinką będzie zdaniem ekspertów faworytką. W męskim rosyjskim ćwierćfinale Daniil Miedwiediew w 3 setach pokonał Andrija Rublowa. W ostatnim ze środowych spotkań awans do kolejnej rundy wywalczył Austriak Dominic Thiem ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Pierwsze półfinały w Nowym Jorku, półfinały pań już dziś, a precyzując, po 12 czasu polskiego. To, co najważniejsze ostatnio w sporcie, dzieje się w Stanach i we Francji, a najważniejszy po konkretnym etapie powinien być jego zwycięzca. Niemniej Brytyjczyka Caleba Iwana przyćmił wczoraj nieco Peter Sagan. Słoweniec 11 odcinek zakończył na 2. miejscu, ale sędziowie dopatrzyli się u niego mocno niedozwolonych zagrywek łokciami na finiszu i w ramach dyskwalifikacji zrzucili go aż na 85. miejsce. Podium uzupełnili 3. Belg Wout van Aert i 2. Irlandczyk Sam Bennett, który dzięki temu odskoczył Saganowi w klasyfikacji punktowej. W tej generalnej prowadzi Słoweniec Primoz Roglic. W Tirreno Adriatico z kolei prowadzi Kanadyjczyk Michael Woods przed Rafałem Majką, który 3. etap zakończył na 2. miejscu. Nie to, żeby się ktoś wybierał, ale jeśli być może tak, to trzeba przebukować bilety. Miała być podróż do Aten, będzie do Nyonu. UEFA zdecydowała, że losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy zaplanowane na 1 i 2 października trzeba przenieść. Po prostu w stolicy Grecji obostrzenia związane z pandemią są jednak zbyt spore, stąd decyzja o zmianie lokalizacji. Przypomnę, że właśnie w Nyonie teraz rozdane zostaną nagrody dla najlepszych piłkarzy i trenerów starego kontynentu. Na koniec Formuła 1. Powoli wszystko zaczyna nam się układać w kwestii przyszłego sezonu. Wiemy, że będzie sporo przetasowań, że w McLarenie jeździć będzie Daniel Ricciardo, a w Ferrari Carlos Sainz. Od wczoraj wiemy też, że zwolni się miejsce w Racing Point, z którego, nie wiadomo dokąd, odejdzie Sergio Perez. Być może, co jednogłośnie sugerują media, miejsce Meksykanina w stajni pana Lorenza Strolla i u boku Lensa Strolla zajmie Sebastian Vettel. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Od 19 do 22 stopni pokażą dziś termometry, tylko na północy nieco chłodniej, od 16 do 18 stopni i mocny wiatr. Przelotne opady deszczu aż do popołudnia, sporo chmur, ale synoptycy zapowiadają rozpogodzenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch VarioSpeed Plus. Klasa A++ za 1599. Taniej o 200 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Line z płyty Late Night Laments. No jeśli przy nagrywaniu tej płyty pomaga mu m.in. Richard Barbieri, wiadomo, Porcupine Tree, a wcześniej Japan, no to musiały powstać tak piękne dźwięki. Dobrze, jest godzina 7:15, więc to już najwyższy czas, by zadać pytanie doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dziś mamy pytanie od pana Andrzeja. Dosyć takie na czasie. Dlaczego wirus Ebola nie wywołał światowej pandemii, a SARS-CoV wywołał? Przecież przypadki Ebola były także w USA. Mamy taką tendencję do tego, żeby robić takie proste porównania między różnymi patogenami. Jak w marcu, w kwietniu sporo rozmawialiśmy o chociażby nowym wirusie, czyli SARS-CoV-2, bardzo często się pojawiały takie porównania. No to jest taka grypa, albo to jest taka trudniejsza grypa, albo mniej trudna grypa. No, grypa i SARS to są dwa zupełnie różne wirusy. One mają inną specyfikę. Na przykład dwa wirusy o podobnej śmiertelności rozprzestrzeniają się zupełnie inaczej i mają finalnie zupełnie inną jak gdyby śmiertelność w momencie, gdy jeden daje objawy natychmiast, a drugi daje powiedzmy po tygodniu. Ten, który daje, może się nawet tak zdarzyć paradoksalnie, że wirus, który jest dużo groźniejszy, który ma dużo wyższą śmiertelność, przez to, że ścina ludzi od razu, jest finalnie mniej groźny i daje mniej ofiar, że tak to ujmę, niż wirus, który jest mniej groźny, ale daje objawy po kilku tygodniach. Przez to, że jeżeli wirus zaatakuje i od razu daje objawy, to dosyć łatwo jest izolować osoby chore. Jeżeli daje objawy pierwsze, na przykład po tygodniu, to ta osoba chora przez tydzień jeszcze chodzi między innymi osobami, chodzi do szkoły, do pracy, do sklepu i cały czas zakaża. W końcu niezwykle istotne jest to, w jakich warunkach wirus utrzymuje swoją aktywność. Są wirusy, których aktywność zasadniczo się na przykład zmienia razem z temperaturą. Istotne jest, jaką drogą się przenosi. I to trochę już wyjaśniłem, o co chodzi z wirusem Ebola. Oszczędzę Państwu przy śniadaniu detali, ale wirus atakuje bardzo szybko, a przez to bo to nie jest związek przyczynowo-skutkowy, ale dodatkowo śmierć jest dość przerażająca. W związku z tym też dyscyplina i reakcje ludzi w jego przypadku są dużo szybsze i dużo takiej bardziej no, bym powiedział mocne. Bardziej się po prostu pilnujemy, jeśli wiemy, że ktoś jest chory na ebolę. To bardzo ogranicza zasięg. Ponadto wirusem Ebola można się zakazić, gdy mamy kontakt z krwią albo innymi płynami ustrojowymi, albo osób chorych, albo zwierząt, które są nosicielami. Tymczasem COVID-em można się zainfekować drogą kropelkową przez zwykłą rozmowę, gdy nie zachowujemy odpowiedniego dystansu, albo gdy osoba zainfekowana nie nosi maski. W czasie największej epidemii, i to jest też może ważne, żebym powiedział, wirus Ebola, przynajmniej niektóre jego szczepy, mają śmiertelność w granicach 90%. A mimo tego w czasie największej epidemii dotychczas, no powiedzmy w ciągu ostatnich lat, czyli w roku 2015, w Afryce zmarło 8 tysięcy osób, podczas gdy w wyniku COVID-u tylko we Włoszech w ciągu ostatnich kilku miesięcy zmarło 35 tysięcy osób. Ebola daje śmiertelność, tak jak mówię, niektóre szczepy 90%, a COVID mniej niż 1%. ale łatwość roznoszenia się COVID-u robi tutaj właśnie tą bardzo, bardzo złą robotę. Chciałem jeszcze pozostać chwilę przy tym porównaniu COVID-u do grypy, bo z tego co wiem, z tego co rozmawiałem z osobami bardziej szczegółowo interesującymi się tym tematem, no to porównanie jest o tyle niebezpieczne, że poza drogą zarażania się, poza objawami, jakie daje COVID i grypa, które są podobne, to właściwie na tym, tak słyszałem przynajmniej, może pan mnie wyprowadzi z błędu, na tym te podobieństwa się kończą. To są dwa różne wirusy, z czego jeden znamy całkiem dobrze, grypę. Drugi wirus dopiero poznajemy, bo znamy go od, nie wiem, 8 miesięcy. Więc porównywanie takie proste i szybkie już na tym etapie powinno gdzieś tam włączyć czerwoną lampkę, bo my nie wiemy jeszcze wszystkiego o COVID-zie. Nie wiemy na przykład, jak w dłuższej perspektywie będzie wyglądało życie, zdrowie, funkcjonowanie osób, które tą chorobę przeszły. Znane są przypadki, takich przypadków jest coraz więcej, pojawiają się coraz częściej, że osoby, które nawet lekko przechodziły COVID, nagle okazuje się, że mają mocno uszkodzone płuca. Zdarzają się przypadki, kiedy mają zmysły nieco nadwyrężone. Nie czują zapachów, czasami nie czują smaków, ale także zdarza się, że mają zaniki pamięci. Nie wiemy, czy to będzie, czy to wróci, czy nie wróci. Poza tym jest dość dziwna sytuacja, bardzo rzadko obserwowana. COVID-19 atakuje głównie, nie tylko, ale głównie ludzi starszych i głównie ludzi już z jakimiś chorobami. Tymczasem grypa, największą śmiertelność, zgarnia nie w tej najstarszej grupie, tylko u dzieci. U starszych też, ale także u dzieci. Tymczasem na COVID dzieci wydają się być zupełnie, zupełnie odporne. Z jakiegoś powodu, którego my nie znamy. Dlatego, że dziecko nie ma jeszcze do końca wytworzonego układu odpornościowego i zwykle choroby atakują właśnie albo najmniejsze dzieci, albo najstarsze osoby. Tutaj jest zupełnie inaczej. No tak, dzisiaj temat wyjątkowo poważny. Panie doktorze, dziękuję za dzisiejszą odpowiedź. Oczywiście tradycyjnie mamy dla państwa książki doktora Tomasza Rożka. To nie są książki wyłącznie dla młodego odbiorcy, prawda? Nie, ja lubię myśleć o tej książce, że to jest książka familijna. Tak by mi się marzyło, mam taki obraz, państwo wybaczą, że takie sobie tworzę obrazy, co dzieje się w państwa domach, ale mam taki obraz, że rodzice czy dziadkowie, a może nauczyciel, bierze na przykład tą książkę i dziecku czyta jej kawałek, a później oddaje dziecku i dziecko w obrębie tego samego rozdziału czyta część dla dziecka, taką może łatwiejszą do przyswojenia, taką trochę komiksowaną, albo z ciekawostkami, albo z pokazami, które w zasadzie nie są eksperymentami w takim rozumieniu naukowym, tylko są takim pokazem naukowym. Obiecuję, bo to rzeczywiście sprawdzałem bardzo, bardzo dokładnie, że wszystkie eksperymenty, wszystkie te pokazy, które opisuję, można zrobić w domu i moim zdaniem niemal każdy ma wszystko, co jest potrzebne w domu, w kuchni. Postarałem się takie wymyślić, takie poszukać, żeby nie trzeba było budować reaktora jądrowego w ogródku, żeby ten eksperyment przeprowadzić. Także to jest raczej książka familijna. No dobrze. I mamy trzy takie książki na dziś dla słuchaczy Trójki. Pierwsze trzy osoby, które zadzwonią pod numer 22 i 7 trójek, otrzymają książkę, jak słyszeliśmy, dla całej rodziny. Kto będzie dzisiejszym szczęśliwcem, powiemy za kilka minut. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję za dziś i do usłyszenia jutro około 7:15. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. A przed nami Prince. My name is Prince. Your a new jack in the pulpit. Watch you digging, your dragon's digging. What is this you're singing? The syncopated riser at the peak when you jumped on my dick. That's one thing I don't play the dots, cop, but too big for you anyway. You're just a simple then I bunch it like a pimple. Sun is starting to rock and fall. I'll sing it like a ship beside adventure, then bumper ditches to be kind sure. There might be more coming from your mouth than manure. So with the bow on his brain, I say, hey, you must become a prince before you're king anyway. Anyway. Prince. My name is Prince. Mamy już oczywiście nazwiska i imiona osób, które dostaną książki doktora Tomasza Rożka. Będzie to pani Alicja z Katowic, pan Daniel z Nysy i pani Anna z Lublina. No i z tego, co mamy obiecane, doktor Rożek pojawi się specjalnie, żeby podpisać te książki, więc pewnie dostarczymy je państwu w przyszłym tygodniu z ładną dedykacją. A co do tego Prince'a, muszę powiedzieć, że miałem pewien dylemat, bo dzisiaj jest rocznica wydania singla Uptown, ale to były lata 80. głębokie, bardzo fajne, tylko że za dużo ostatnio tej muzyki z lat 80., dlatego postanowiłem zagrać coś, no może nie świeższego, ale na pewno młodszego, dobrą dekadę, czas kiedy muzyka Prince'a była bardzo dynamiczna i taka trochę radosna, bo patrzę za okno, no ciągle chmury szare. Mam nadzieję, że Prince trochę pomoże je rozdmuchać i będzie nieco cieplej przez resztę dnia. Autopromocja. Co jeść? Czego unikać? Jak na co dzień dbać o swoje zdrowie? Wyniki badań naukowych, porady najlepszych specjalistów i odpowiedzi na Państwa pytania. Na zdrowie. W każdą sobotę o 7.40. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycja zrealizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18? No, na 18. Kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite L. Teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7.30. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na skrót wiadomości. Za działalność na rzecz demokratyzacji życia na Białorusi liderka opozycji Swiatłana Cichanouska dostała nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dziękując za wyróżnienie, mówiła, że nagrodę odbiera w imieniu całego narodu białoruskiego. Nie jestem Swiatłaną Cichanouską, ale jestem każdą osobą w moim kraju, Białorusi. To nie jest moja nagroda, to nagroda Białorusinów. Protesty białoruskiej opozycji w Mińsku i innych miastach nie ustają od 32 dni. Jest śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości na fermie norek w Góreczkach w Wielkopolsce. Prokuratura zbada, czy dochodziło tam do znęcania się nad zwierzętami. Postępowanie zostało wszczęte po medialnych publikacjach, mówi zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim Cecylia Majchrzak. Będą przesłuchiwani świadkowie, będą wykonywane oględziny, no takie standardowe czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzone w tego typu sprawach. W oświadczeniu właściciel hodowli napisał, że sam poprosił głównego lekarza weterynarii o kontrolę. A publikacja filmu z fermy w Góreczkach zbiegła się w czasie z informacją o projekcie zmian w prawie dotyczącym ochrony zwierząt. Nowe przepisy, wśród których jest m.in. zakaz hodowli norek, przygotowało Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Środowisko akademickie pożegna dziś zmarłego kardynała Mariana Jaworskiego. Kardynał był pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, przekształconej w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Rektor uczelni ksiądz Robert Tyrała mówi, że jako wykładowca metafizyki i filozofii religii kardynał Jaworski przekazywał oryginalną myśl filozoficzną. To były bardzo trudne wykłady. To był bardzo mądry człowiek. Na tych wykładach czuło się, że on ma niezwykłą wiedzę i on się zawsze zastanawiał nad istotą Boga. I to rzeczywiście przekazywanie istoty Boga to wcale nie było takie, dzisiaj jest proste. On miał taką teorię i myślę, że on naprawdę całe życie, także w tym naukowym dowodzeniu, poznawać Boga, a w ten sposób szukając człowieka. Kardynał Marian Jaworski zmarł w minioną sobotę, miał 94 lata. Kolejny serwis w Trójce już za pół godziny. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz. Nagroda specjalna dla Swiatłany Cichanouskiej. Tytuł firmy roku dla Pegnik. Za nami drugi dzień forum ekonomicznego w Karpaczu. Pegnik zostało uhonorowane m.in. za wygrany spór z Gazpromem. W marcu Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł, że cena gazu w kontrakcie jamalskim była nierynkowa i zawyżona. Rosyjski koncern musiał zwrócić polskiej spółce około 1,5 miliarda dolarów. Coś, co zwykle za granicą wielu innym firmom zajmuje parę lat, nam zajęło 3 miesiące. Po 3 miesiącach przeszliśmy na pełne rozliczanie się z Gazpromem po cenach już rynkowych. Mówił prezes Pegnik Jerzy Kwieciński. Przed nami ostatni dzień forum w Karpaczu. W Polsce gry komputerowe produkuje ponad 440 firm, które zatrudniają około 10 tysięcy osób. W zeszłym roku dochody ze sprzedaży rodzimych produkcji przekroczyły 2 miliardy 100 milionów złotych. Tak wynika z raportu The Game Industry of Poland, zaprezentowanego na forum ekonomicznym w Karpaczu. Branża rośnie bardzo szybko, a zamknięcie gospodarki z powodu pandemii tylko jej pomogło, mówi Jakub Marszałkowski, jeden z autorów raportu. Jeżeli odliczymy od całości CD Projekt Red, który ma swoją koniunkturalność z powodu cyklu produkcyjnego, to reszta sektora rośnie prawie 30% rok do roku od 2016 roku, więc to jest i szybki wzrost, i stabilny. Na warszawskim parkiecie notowane są obecnie 44 spółki. W lipcu ich kapitalizacja wyniosła niemal 12 miliardów złotych. Więcej firm z branży growej jest tylko na giełdzie w Tokio. Na Wall Street wzrosty. Po 3 dniach spadków rosną najważniejsze nowojorskie indeksy. Część strat odrobiły spółki technologiczne. Nasdaq rośnie o 2,71%. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,44, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,13, a za brytyjskiego funta płacimy 4,90. Dziś termometry pokażą w Augustowie 17 stopni, w Warszawie i Wrocławiu 20, a najcieplej w Rzeszowie 22. Będzie pochmurno, ale po południu się rozpogodzi, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm.

dziwny element, znaczy utwór dziwny, a zespół element. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu za chwilę, a teraz no mam ten przywilej, że spotykając się z Państwem od godziny 6 rano, gdy zmierzam w stronę Myśliwieckiej 357, ulice są jeszcze puste, więc nie ma korków, no ale stres jest jak najbardziej, a wiem, że ci, co jadą trochę później, właśnie z powodu tych korków mają stres dodatkowy. Zdaję sobie z tego sprawę i dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wszystkich garść informacji, dobrych informacji. Od 5 grudnia nie będzie trzeba wozić ze sobą prawa jazdy. To jednak nie koniec ułatwień z tak zwanego pakietu deregulacyjnego. Czy jak idzie pani samochodem, zastanawia się pani, czy ma dowód rejestracyjny? Nie zastanawiam się, jak nawet prowadzę czyjeś auto, to nie zastanawiam się nad tym. Mamy drugie urodziny, kiedy faktycznie nie musimy wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego, również po lisoce. Komisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji. Oczywiście mówimy o obywatelach polskich, bo sekretarstwo dotyczy komplet dokumentów, które muszą mieć podczas kontroli. Na dzień dzisiejszy prawo jazdy jest jedynym dokumentem, który policjant będzie wymagał ruchu drogowego podczas kontroli drogowej. Mnie się wydaje, że dokumenty powinny być. Ja żyję zgodnie z prawem i wydaje mi się, że potrzebne są dokumenty do rozróżnienia. Mam raczej przyzwyczajenie, że on musi być, niż że o, nie trzeba, już jest wygoda, to nie muszę o tym myśleć, tylko raczej staram się dla pewności mieć przy sobie. Prawo wyprzedziło jakby tutaj przyzwyczajenia ludzi, mentalność. Karol Kreft, instruktor nauki jazdy. Ten dowód się przydaje. Ja zauważyłem, że gro osób jednak ten dowód jeszcze wozi i to przyzwyczajenie, zanim zniknie, to jeszcze troszkę czasu upłynie. Przydaje się jednak mimo wszystko dowód przy zdarzeniu drogowym, tak? Jeżeli wypisujemy oświadczenie o kolizji, o zdarzeniu drogowym, ludzie nie wszyscy te dane mają w głowie. Na szczęście swoją zawodną pamięcią nie musimy się martwić. Wszystko znajduje się w systemie teleinformatycznym, który posiadają policjanci ruchu drogowego oraz inni, także tutaj kłopotu z tego typu kontrolami nie mamy. No ci zapominalcy myślę, że przede wszystkim mają łatwiej. W tym roku także czekają nas zmiany w przepisach o ruchu drogowym. Od grudnia zniknie obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego po wyczerpaniu wszystkich miejsc na pieczątki. Zgłaszaliśmy postulat do legislatorów, aby zmienić formułę dowodu rejestracyjnego, ponieważ 6 pieczątek, jeżeli chodzi o badania techniczne, to było dużo za mało, to pilnowanie tych pieczątek, gdzie trzeba było co 6 lat wymieniać dowód. Ułatwienie dotyczące dowodów rejestracyjnych to nie jedyna pozytywna zmiana. Od 5 grudnia policja nie będzie nas prosić o okazanie prawa jazdy. Dla nas już od wielu lat wszystkie dane dostępne są w systemie teleinformatycznym, także fizycznie tego dokumentu potrzebować podczas kontroli nie będziemy, ale no, same posiadanie prawa jazdy jest często bardzo istotne dla chociażby takich czynności jak wypożyczenie auta z wypożyczalni, czy chociażby przy kolizji drogowej wymienienie się danymi, więc warto chociażby w telefonie komórkowym takie dane posiadać. Jeszcze w grudniu będzie można pobrać na telefon prawo jazdy. Pobiorą panowie? Nie, my mamy znaczy nie, raczej nie. Nie będę tego pobierał. Chyba, że automatycznie to z urzędu będzie zrobione, tak? Jak nie, to można jest? Sobie ewentualnie wgrać, żeby nie chodzić z plastikiem. Aha, to nie. Powiem panu, że to jest ta karta plastikowa, to nie jest stare prawo jazdy, gdzie była taka książka, prawda, jak dowód osobisty, tylko po prostu to jest wygodne, wkłada się w portfel, tak jak dowód osobisty. Wydaje mi się, że nie, dlaczego? Ja jestem za tym, żeby mieć to przy sobie jednak. My dowody i prawa jazdy wozimy przy sobie jako szkoleniowcy i pewnie tak będzie, ponieważ no... Nawet podstawiając pojazd na egzamin, nie ma możliwości ośrodek egzaminowania sprawdzić, czy jest ubezpieczenie, czy jest przegląd. Więc my z założenia te dowody wozimy i prawa jazdy też. A jak będzie z online'em, czas pokaże. No, ja muszę przyznać, że pomysł, by odchudzić trochę portfel i wyjąć tych kilka plastikowych kartek, mi się podoba i chyba nie będę miał problemu, żeby ściągnąć aplikację, która mi to ułatwi. Materiałem na temat ułatwień dla kierowców materiał przygotował Paweł Turski. A teraz wracamy do muzyki i skoro już mówiłem o grupie Manku, no to wypada przypomnieć, jak brzmiał zespół Manku w latach 90. Srebrne koła. ogłoszenie społeczne. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.sieciobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. No nic na to nie poradzę, że ostatnio jakoś ciągnie mnie w stronę Skandynawii, w stronę Szwecji. Zwłaszcza, że ciągle nie nasłuchałem się jeszcze nowego utworu grupy Dirty Loops Rock You, który wyprodukował dla nich sam Quincy Jones. Sticks sweet, but you got the beat.